Book 2 83 83 83 الماضي 3 Przeszłość 3 Przeszłość 3 يتصل تليفونيا Rozmawiać przez telefon. Rozmawiać przez telefon. لقد اتصلت تليفونيا. Rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. Rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Przez cały czas rozmawiałem. Rozmawiałam przez telefon. Przez cały czas rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. يسأل. Pytać. Pytać. لقد سألت. Pytałem, pytałam. Pytałem, pytałam. لقد سألت دائما. Zawsze pytałem, pytałam. Zawsze pytałem, pytałam. Jaki? Opowiadać. Opowiadać. Lakad hakeitu. Opowiadałem, opowiadałam. Opowiadałem, opowiadałam. Lakad hakeitu kulla l-hikaya. Opowiedziałem, opowiedziałam całą historię. Opowiedziałem, opowiedziałam całą historię. يتعلم. Uczyć się. Uczyć się. لقد ذاكرت. Uczyłem, uczyłam się. Uczyłem, uczyłam się. لقد ذاكرت طوال المساء. Uczyłem, uczyłam się przez cały wieczór. Uczyłem, uczyłam się przez cały wieczór. يشتغل. Pracować. Pracować. لقد اشتغلت. Pracowałem, pracowałam. Pracowałem. Pracowałam. لقد اشتغلت طوال اليوم. Pracowałem, pracowałam przez cały dzień. Pracowałem, pracowałam przez cały dzień. يأكل. Jeść. Jeść. لقد اكلت. Jadłem, jadłam. Jadłem, jadłam. لقد أكلت كل الطعام. Zjadłem, zjadłam całe jedzenie. Zjadłem, zjadłam całe jedzenie.